حضور غم مرشد کی تعریف بھی بیان فرما دیجیے. یہ تو ضمناً آ ہی گئی کہ پیر کو مطلب دیکھ کر رونا. بعض لوگ تو مطلب آئے دن روتے رہتے ہیں, بعض لوگ بہت عرصے کے بعد آ کر دیکھتے پیر کو تو روتے, بعض لوگ پیر کو دیکھ کر روز بھی روتے ہوں گے چھپ چھپ کے دیکھ کر, یا گھر میں اپنے پیر کو یاد کر کے روتے ہوں گے, ایسے بھی ہوں گے. تو جو مطلب یہ ہے کہ اس طرح جس کے اندر پیر کی محبت غالب ہے اور وہ مطلب اس کو اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اور کچھ نہ اچھا لگتا ہے نہ کسی کا حسن اس کی نظر میں پھبتا ہے, نہ مطلب اس کے گھر میں وہ سرور ملتا ہے, اس کو سکون ملتا ہے, پیر کو دیکھتا ہے تو اس کو مطلب سکون ملتا ہے اور اس کو رونا آتا ہے. تو محبت کا غلبہ جو ہے وہ غم, تو غم مرشد یعنی اپنے پیر سے حد درجہ محبت. اور یہ مطلب کسی کا حصہ ہوتا ہے, سب کو نہیں ملتا. اب ایسی کیسی مطلب غم مرشد کی طلب کہ جس میں مرشد کی مسلسل نافرمانی کی جاتی رہے, وہ جو بولے وہ بھی تو کرنا ہے نا. اللہ پاک ہم سب کو غم مرشد بھی عطا فرما دے. ہاں یہ دیکھا ہے میں نے کہ اعتکاف میں غم مدینہ کی طلب میں بھائی کئی کئی دن کے فاقے دیکھے میں نے, کئی کئی دن تک رونا, لمبا وقت بے ہوش پڑا رہنا دیکھا. کئی کئی نمازیں اس کی بے ہوشی میں چلی جائیں, جب ہوش نہیں ہے تو کیا کریں, تو وہ نماز بھی ظاہر ہے کہ وہ اگر ہوش ہی نہیں ہے تو اس پر معاذ اللہ جو تنقید کرتا ہے وہ اپنی عقل پر تنقید کرتا ہے. جس کو ہوش نہیں ہے اٹھے گا کیسے, وضو کیسے گا, اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے پڑا ہو. یہاں تک کہ اس کے تو مسائل بھی ہیں کہ جس کو بے ہوشی چھ نمازیں گھیر لے, چھ نمازیں اس کی بے ہوشی میں چلی گئیں تو اب مطلب مزید جو نمازیں جائیں گی اس کی قضا بھی نہیں ہے, اس سے ساقط ہو جائیں گی نمازیں. چھ نمازوں سے پہلے پہلے ہوش میں آ گیا تو جتنی نمازیں گئیں وہ قضا کر لیں, گناہ اب بھی نہیں ہوگا جبکہ بے ہوش ہے. کہ بے ہوش جو ہوتا ہے تو وہ مرفوع القلم ہوتا ہے, قلم اس سے اٹھ جاتا ہے. تو شرعی مسئلہ اس میں کوئی پیچیدگی بھی نہیں. یہاں میں نے دیکھے بے ہوش پڑے رہتے, اتنے جتن کرنے کے باوجود ہوش میں نہیں آتے. ڈاکٹروں کو بلاتے, ڈاکٹر انجیکشن گھونپتے لیکن ڈاکٹر بھی پریشان کہ ہوش میں نہیں آتے. وہی یا بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے غم مدینہ غم مدینہ غم مدینہ غم مدینہ آقا آقا آقا آقا, بے ہوشی میں بولتے بھی مگر یہی بولتے اور روتے یا چپ بالکل پڑے رہتے. میں نے بہت دیکھے کمزور ہو جاتے بیچارے, کھاتے مطالبہ کچھ نہ کچھ ہوتا کہ, اور بعضوں کا کرم بھی ہوتا, بہت سو کو زیارتیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مطلب یہاں اعتکاب میں ہوئی ہیں. یعنی کہ ایسے واقعات بہت سارے میں نے تو سارے یاد بھی نہیں رہتا. کوئی لکھ کر دیتا ہے, کوئی زبانی بتاتا ہے, کوئی انسائی بھائیوں کو لکھ کر دیتا ہے. اس بار کوئی اس طرح کا واقعہ ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ کسی کو سرکار کی زیارت یہاں پر ہوئی ہو. ہوئی ہوگی, چھپاتے ہوں, یہ بھی جو ہے نا سب بتاتے نہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.